frații ziua în care soarta ne-a unit. Dragoste fără sfârșit. Stelele și ele ne știu dragostea. Pentru viață ți-am spus da. Azi e ziua în care soarta ne-a unit. Dragoste fără sfârșit. Stelele și ele ne știu dragostea. Pentru viață ți-am spus da. Dacă nu ai fi fost tu, n-ar fi fost ziua de azi. Viața mea în mâna ta o las. Împreună zi de zi, amândoi vom fi de-acum. Te iubesc, prin jurământ ți-o spun. Pentru mine numai tu ești tot. Și iubirea ce ți-o port. Fiecare clipă tu vei fi mereu parte din sufletul meu. Dacă nu ai fi fost tu, n-ar fi fost ziua de azi. Viața mea în mâna ta o las. Împreună zi de zi, amândoi vom fi de-acum. Te iubesc, pe jurământ ți-o spun. N-ar fi fost ziua de azi. Viața mea în mâna ta o las. Împreună zi de zi, amândoi vom fi de-acum. Te iubesc, pe jurământ ți-o spun. Prin jurământ ți-o spun.